intoleruje laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 stycznia, jest 18. Małgorzata Maniborska, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela potępia atak na ukraiński Mariupol. Kijów domaga się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Frankowicze na ulicach kilku polskich miast. Nie oczekujemy pomocy finansowej od państwa, a oczekujemy pomocy prawnej. Policja ustala przyczynę śmierci kleryka z krakowskiego seminarium. Unia Europejska potępiła atak na ukraiński Mariupol, w którym zginęło co najmniej 27 osób, a 97 zostało rannych. I ostrzegła, że eskalacja konfliktu będzie miała wpływ na relacje na linii Bruksela-Moskwa. Władze w Kijowie chcą nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z masakrą. O ostrzał miasta oskarżają prorosyjskich separatystów. Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksandr Turczynow powiedział, że wczoraj odbyła się narada rosyjskich władz i podjęto decyzję o aktywizacji działań na wschodzie Ukrainy. Nie mając sukcesów w ofensywie, oni próbują ostrzeliwać ukraińskie miasta. Krew tych ofiar to wina Putina, którego rozkazy wykonują krwawi bandyci. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział, że powinno odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a świat nie powinien mieć wątpliwości, kto stoi za atakiem. Musimy przedstawić wspólnocie międzynarodowej mocne dowody na to, że na rozkaz rosyjskiego kierownictwa przeprowadzono atak terrorystyczny i zabito ukraińskich cywilów. Do ostrzału doszło rano. Separatyści wystrzelili 120 rakiet z wyrzutni Grad. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I nie był to jedyny ostrzał. Według najnowszych informacji były już 3. Ale bez ofiar. Gdańsk, Łódź, Kraków, Szczecin, Wrocław i Warszawa. Na ulice największych polskich miast wyszli dziś frankowicze. W protestach uczestniczyło od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu osób. Ci, którzy wzięli kredyty hipoteczne w szwajcarskiej walucie, domagali się pomocy prawnej od państwa w rozwiązaniu problemu, bo w ciągu ostatnich 10 dni ich raty wzrosły o blisko 20%. Było tam 13 tysięcy, to wzrosło do 20 tysięcy. Państwo, jak brali kredyt, to ci bankowcy ostrzegali, mówili coś, że może wzrosnąć? Nie, właśnie nie. To był taki kruczek, że po prostu nie mówili, że to wzrośnie ten kredyt. Kto tu jest winny? Ja powiem, kto jest winny. Winne jest państwo. Nie, ja tak nie uważam. Ja uważam, że po prostu banki w tamtym czasie, kiedy my braliśmy kredyty, nie pozwalały na to, żeby brać kredyt złotówkowy. Bo ja na przykład, ja nie miałam zdolności nawet na kredyt złotówkowy. Nie oczekujemy pomocy finansowej od państwa, a oczekujemy pomocy prawnej. Czujemy się oszukani po prostu. Z frankowiczami przed Pałacem Prezydenckim rozmawiał Karol Tokarczyk. Szwajcarski Bank Centralny uwolnił w zeszłym tygodniu kurs franka i wartość waluty poszybowała w górę. Zamiast 3,50 zł trzeba płacić teraz za szwajcarską walutę około 4 zł i 20 groszy. W Polsce kredyty we frankach ma ponad 700 tysięcy osób. Policja wyjaśnia, co było przyczyną śmierci kleryka z krakowskiego seminarium duchownego. 25-letni student trzeciego roku teologii został znaleziony martwy w jednym z budynków gospodarczych seminarium. Na miejscu przesłuchani zostali już świadkowie, klerycy i przełożeni, mówi Polskiemu Radiu Anna Zbroja z małopolskiej policji. Wszczęliśmy postępowanie mające na celu wyjaśnienie śmierci mężczyzny. Bierzemy pod uwagę różne wątki, w tym taki, że mężczyzna mógł sam tarnąć na własne życie, ale też taki, że przy śmierci mężczyzny mogły brać udział osoby trzecie. Ciało zostało zabezpieczone w Zakładzie Medycyny Sądowej. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok, która potwierdzi przyczyny zgonu. Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie na swojej stronie wydało oświadczenie, w którym czytamy, że 25-letni kleryk z niewyjaśnionych powodów odłączył się od wspólnoty seminaryjnej. Dziś mija pół wieku od śmierci największego Brytyjczyka wszechczasów, Winstona Churchilla. Największego, bo kiedy 13 lat temu telewizja BBC nadała serię programów o 100 najwybitniejszych Brytyjczyka w historii, towarzyszył jej sondaż, w którym wypowiedziały się setki tysięcy osób. I Churchill otrzymał w nim najwięcej głosów, prawie 450 tysięcy, przed Szekspirem, Dickensem i królową Elżbietą I z Londynu, Grzegorz Trymer. Winston Leonard Spencer Churchill był posłem przez niemal całe swoje dorosłe życie, 64 lata, począwszy od 1900 roku. 19 lat spędził jako minister, a 9 jako premier. Ale jego kariera była bardzo wyboista. Dwukrotnie zmieniał barwy partyjne, przez 11 lat przed II wojną był politycznym pariasem. Popełniał też wielkie błędy i grzechy, od próby inwazji cieśniny dardanelskiej podczas I wojny światowej, po zgodę na bombardowanie Drezna pod koniec II. Był jednak przede wszystkim przedsiębiorczym wizjonerem i upartym obrońcą demokracji. A jego największa godzina wybiła w najczarniejszym dla niej momencie, wraz z upadkiem Francji w 1940 roku. Przez ponad rok Churchill przewodził potem Wielkiej Brytanii w samotnej wojnie z Hitlerem. Winston Churchill był również prawdziwym człowiekiem renesansu. Znajdował czas na pisanie, zostając w 1953 roku laureatem literackiego Nobla. Malował, hodował motyle, był nawet murarzem w swoim wiejskim domu w Chartwell w Kencie. Kiedy zmarł 24 stycznia 1965 roku, żegnał go cały kraj i przedstawiciele 112 państw. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Jutro opady na południu śniegu, a w głębi kraju śniegu z deszczem i deszczu. Termometry pokażą minus 3 stopnie w Zakopanem, minus 1 w Katowicach i Krakowie, 0 w Suwałkach, Toruniu i Gdańsku, 1 w Warszawie i Zielonej Górze, 2 w Rzeszowie, 3 w Lublinie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy S5 za 199 zł. W taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś o debiutanckim albumie zespołu Jachozna opowiedzą Renata Przemyk i Anna Saraniecka oraz dziennikarze Małgorzata Szniak i Marek Niedźwiecki. Zapraszam, Tomasz Żąda. Raz, dwa, trzy. Sama sobie umiem zadać ból, dręczę ciało swoje, dręczę mózg. Nie poszczuta psami grudzę się, pod batogiem tryska ze mnie śmiech. Lubię cierpieć, bo mam taki smak, księciem mego życia został kat. Gdy mi mało, to ze wszystkich sił gniotę oczy i wyciskam łzy. Bo tortur, bo tortur, bo tortur nigdy dość. Bo tortur, bo tortur, bo tortur nigdy dość. Czuję, że już obezwładnia cię, bo już pieszczot perwersyjna sieć. Ostre zęby i paznokci ślad zapewniają to, co lubisz tak. Nie odchodzisz, bo ci dobrze z tym. Strada też jest elementem gry. Małe szpilki agresywnych słów dają piekło i do nieba klucz. Bo tortur, bo tortur, bo tortur nigdy dość. Bo tortur, bo tortur, bo tortur nigdy dość. Dawno temu, wspomina Renata Przemyk, w przedszkolu było takie podium. Mieliśmy bardzo fajne przedszkole, takie właśnie były duże, przestronne, wysokie sale w takim starym budynku, wielki ogród. I tam takie miejsce, taka sala do występów. I bardzo mi się podobało właśnie wchodzenie na nią, występowanie. Pochłaniałam olbrzymią ilość wierszyków, piosenek i ja byłam z tych dzieci raczej, które trzeba mi było zamykać buzię, niż długo namawiać, zaśpiewaj coś, czy powiedz wierszyk. Także jakby uczucie pewnego rodzaju przyjemności ze stania na scenie pamiętam, od kiedy pamiętam. Czułam od kiedy pamiętam. Zawsze czułam, mimo jakby ekscytacji, jakby tam tremy drobnej, stresu, że coś mnie tam ciągnie. Chciałam iść do szkoły muzycznej i jak to przedszkole dobiegło końca, to był pomysł właśnie i mojej wychowawczyni z przedszkola, żebym poszła do szkoły muzycznej. Rodzice tutaj jakby zareagowali bardziej rozsądnie. Chcieli dla mnie przyszłości bardziej stabilnej i czegoś, co jakby zawodu, który zapewniłby mi takie codzienne poczucie bezpieczeństwa. No zawód muzyka jakoś kompletnie się z tym nie kojarzył, nie wiem dlaczego. Także nie wypalił pomysł ze szkołą muzyczną. Przeżywałam to bardzo. Potem był jeszcze właśnie w szkole, już trochę na mniejszą skalę, akademię i występy. Jakby brakowało mi tego i na własną rękę, mając 10, 11, 12 lat w tym rodzinnym Bielsku Białej, były tam dwa domy kultury, chodziłam do obu, w jednym na tańce, na rytmikę. Tego śpiewania było wtedy mniej, a do drugiego na teatrzyk, do teatrzyku dla dzieci, gdzie właśnie były robione przedstawienia, w którym grałam i też bardzo mi się podobało właśnie jakby granie innych postaci. Było fascynujące. No ale to wszystko gdzieś tam w tym dzieciństwie miałam wrażenie, że zostanie, że potem liceum ekonomiczne, jakby już dorosłe życie, że trzeba będzie jakby pasję zostawić w przegródce hobby, a zająć się jakimś dorosłym życiem. Tak gdzieś wyraźnie w naszym domu zawsze była cezura, że to jest dla dzieci, to są jakby hobby, to są zajęcia dziecięce, a dorosłe życie właśnie wiąże się z pracą, z odpowiedzialnością, z takim zawodem, który jakby zapewni to poczucie pewności również finansowej. Więc ta muzyka ciągle gdzieś tam mi towarzyszyła, ale była w takiej pozycji no drugoplanowej. Miałaś być księgową? No na samą myśl, że mogłabym być księgową, mam ciary. Obawiam się, że nie byłabym najlepszą na świecie księgową. W liceum ekonomicznym byłam, miałam piątki z polskiego. Nieźle też nawet, całkiem przyzwoicie było z matmy, ale z księgowości, rachunkowości to były ledwie truje. No nie byłam orłem. Jakoś nie ciągnęło mnie kompletnie do tego tak na przetrwanie raczej te przedmioty zawodowe były i na tym egzaminie końcowym zawodowym też jest truja, to niestety muszę się przyznać, że jakby zupełnie w inną stronę mnie ciągnęło. Także w międzyczasie jeszcze jakby powstał pomysł ze studiami filologicznymi. No bo z tą trują z księgowości, no to daleko bym nie zaszła. No. Dla mnie to był pomost do lepszego życia. Dla mnie lepszego. Takiego, gdzie będę miała styczność z literaturą, gdzie będzie ten nielimitowany czas pracy. Ja będę tłumaczyć jakby dzieła wielkiej literatury czeskiej. Zawsze byłam idealistką. Wyobrażałam sobie właśnie ten świat w takiej wersji, że wszystko jest możliwe, wszystko się uda. No bo dlaczego nie? Potem jakby w styczności z sytuacjami, które gdzieś tam ściągały mnie na ziemię, były momenty, gdzie było takie, że to nie do końca jest tak, jak sobie wyobrażałam. Po czym jakby budowałam następne zamki na piasku, następne wyobrażenia. I myślę, że w tym szaleństwie była metoda, że jakby nigdy nie dam sobie wmówić, że się nie da. Zawsze zastanawiałam się, jak to zrobić. Chociaż czasem faktycznie te pomysły były kompletnie od czapy. Ale też gdzieś jakby resztki tego zdrowego rozsądku gdzieś tam od czasu do czasu dawały sobie znać. Bardzo mi zależało, żeby te studia skończyć. Mimo, że już w trakcie tych studiów był i wygrany festiwal studencki po trzecim roku. Potem kolejne propozycje, kolejne nagrody. Pierwsza płyta, druga. Zaczęliśmy przygotowywać trzecią, kiedy odbierałam dyplom. I dopiero potrzebowałam tak solidnej podstawy, żeby się zdecydować na to, że tu nie będzie podejmowania innej żadnej pracy, tylko zajęcie się na poważnie muzyką. No ale to było już właśnie po Sopocie, po Opolu, po takich solidnych już argumentach. Żadne Alpy, żadne Tatry, niemarne szczyty sowych gór, nie średni stąk do przejścia łatwy, to nie mój wymiar, nie mój gust. Ja czuję himalajskie wiatry, stamtąd chcę widzieć cały głos. Bo mnie interesuje, mnie interesuje, mnie interesuje tylko to. Bo mnie interesuje, mnie interesuje, mnie interesuje medali tani odblask bywa nagrodą każdy chce, żeby go tłum szampanem oblał, ale to nie mój format jest. Jeśli mam dostać to od Nobla, w zamiarach nie znam słowa stąd. Studentką, Renata Przemyk, która podgrywała na gitarze na imprezach. Ludzie szli spać, ja jeszcze grałam. Także podejrzewam, że nie wszyscy mnie dobrze wspominają. I brakowało mi tej muzyki. Jeszcze w liceum miałam zespół swój, taki rockowy, eksperymentalny, rockowy. No ale jak potem rozjechaliśmy się do różnych miast na studia i to wszystko jakby naturalną koleją rzeczy przestało istnieć, bardzo mi brakowało. Na miejsce studiów do Sosnowca, do Akademika wzięłam tylko tą gitarę. I tam znajomi, przyjaciele zaczęli mnie namawiać. Tam się dowiedziałam, że są różne tam konkursy i przeglądy i w zasadzie co ci szkodzi, idź, zaśpiewaj, nie masz nic do stracenia. I dokładnie tak do tego podeszłam. No, nie mam nic do stracenia, no, najwyżej nie wygram, no i tam wielkie halo. W zasadzie i tak wiem, co chcę robić, tutaj studiuję sobie, czytam, jakby chłonę tę wielką literaturę. Zresztą zachwycona byłam właśnie byciem studentką, zwłaszcza te pierwsze lata jakby były takie ekscytujące. Nadrabiałam zaległości czytelnicze, kinowe, jakieś wtedy były konfrontacje filmowe, konfrontacje teatralne i jakby poświęcałam się temu intensywnemu rozwojowi, co już samo w sobie mnie bardzo pochłaniało. Pojechałam na taki przegląd, z którego nawet przed czasem po swoim występie wyjechałam, bo autobus musiałam mieć do swojego akademika. Na trzeci dzień się dowiedziałam, że to były eliminacje do Krakowa, że dostałam się do festiwalu. Byłam zaskoczona. No ale myślę sobie, no to skoro się dostałam do Krakowa, no to pojadę. Sama z gitarą, z piosenkami swojego autorstwa, ale znowu na takiej zasadzie, że był tam, jakby pokrywano nam nocleg. No to super, pojadę, rozejrzę się po Krakowie, o którym bardzo dużo słyszałam, zdarzało mi się tam być tak na pojedyncze wypady takie studenckie. No to teraz jakby zobaczę od drugiej strony. To dla mnie to była przygoda. No tam był olbrzymi stres. Wtedy tym 87 niczego nie wygrałam, ale się rozejrzałam i spodobało mi się. Zorientowałam się właśnie, w jaki sposób gdzieś tam się poruszać, jakimi drogami. Połaziłam po Krakowie. Wiedziałam, gdzie jest ta rotunda, wiedziałam, gdzie się odbywają eliminacje. Złapałam bakcyla, spodobał mi się ten klimat i pomyślałam sobie, że w zasadzie mogłabym przyjechać za rok. To jest rok, to kawał czasu. Bez pośpiechu dobrałam dwóch kolegów. Wtedy jakby w klubie studenckim działo się dużo fajnych rzeczy i właśnie były i przeróżne próby i do spektakli, jakiś tam Ankę tam spotkałam wtedy właśnie, Saraniecką, która miała próby z Ionesco, Króla Ubu, przeprowadzała też skrzykując kolegów do Teatru Studenckiego. Ja tam miałam próby właśnie ze swoim zespołem, a jeszcze spotkałam kolegę, który w tej chwili już, no, jesteśmy wzajemnie sobie rodzicami chrzestnymi dla własnych dzieci, przyjaźnimy się do tej pory. Max mieszka teraz w Warszawie, wtedy był studentem geologii i saksofonistą. I chciał, żeby mu ktoś w jego zespole ówczesnym Keter Miriam robił chórki i głosy, podobał mu się głos, mówi, a ja z kolei chciałam, żeby u mnie zagrał na saksofonie i jakby taką kooperację stworzyliśmy. Jeszcze był gitarzysta Jaromir i pojechaliśmy jakby rok później w takim składzie trzyosobowym i dostaliśmy wyróżnienie. Tam część była moich piosenek, jedną z piosenek dopisał, muzykę napisał Jaromir. I znowu mieliśmy wrażenie, dobrze się bawiliśmy. To był przy okazji jeszcze rok 88 pierwszego festiwalu kultury żydowskiej. Było jeszcze więcej łażenia po Krakowie, jeszcze więcej łapania klimatu. To wszystko jakby etapami następowało. Podobało mi się coraz bardziej. Tam też, to był też ten rok, gdzie był Mariusz Lubomski właśnie ze Sławkiem Wolskim, z przerobionymi piosenkami Toma Waitsa. Kielce, którego ja uwielbiałam. Strasznie mi się podobał ten kierunek i rzadko się zdarzało, żeby ktoś go znał. Ja go poznałam zupełnym przypadkiem 2-3 lata wcześniej. Jeszcze pod koniec liceum jak jeździłam na zloty jako poetka wtedy. Wiersze pisałam i tam jeden z poetów lubił Toma Waitsa. W ogóle takie drogi dojścia czasem do pewnych rzeczy są bardzo pokrętne. I tam na bankiecie po festiwalu zgadaliśmy się ze Sławkiem właśnie, że mnie się bardzo podoba to, co zrobił. Jemu się spodobał mój głos. No to w zasadzie, a może zróbmy coś. No i tak powstała Jachozna. Rok później przyjechaliśmy już właśnie w takim składzie i no i była nagroda. Poznałam Renatę, kiedy pracowałam w klubie studenckim. Wspomina Anna Saraniecka. Generalnie zajmowałam się kulturą studencką i stąd jakby trafiłyśmy na siebie, ponieważ jej artystyczna droga też zaczęła się od festiwalu studenckiej piosenki, na który ją posłałam w 1997 roku, bo wtedy wystąpiła sama, potem wystąpiła z zespołem z naszego klubu studenckiego, a potem wystąpiła razem ze Sławkiem Wolskim, co było jakby przyczynkiem do powstania zespołu Jachozna, wygrali festiwal piosenki studenckiej i wtedy zwrócili się do mnie, żebym spróbowała im pomenadżerować. To był początek naszej współpracy. Samolot rozbił się przed startem. Na usta grubo kładę krem, szampan za drogi, butli tlen, a słowom miłość gówno warte. Kupiłam wolność za Chopiny, wyrwałam zęba, był nie mój. Właściciel dzwonił pięścią w stół, myślał, że szkło w karafkę zmieni. Do przyjaciółki krzyczę rano, przestań być biała, stłusz i wrzesz. Na brzuchu obraz wieszam jej, u moich starych jest tak samo. Sąsiedzi mają dzisiaj chrzciny, na klatce Bigo drażni nos. Powiedz mi lustro, pytam w głos, czy byłam dzieckiem zeszłej zimy? Ktoś przed kościołem przypiął plakat, że pod Wrocławiem stał się cud. Dwie głowy miało zamiast nóg. Dobrze, że w piątek koniec świata. Dwie stare wiedźmy się popiły, przede mną tańczą mało nas. Nie dam mi noża, zamknę gaz, mam przecież w sobie tyle siły. Festiwal piosenki studenckiej miał zawsze taką łatkę, wspomina Małgorzata Szniak. Festiwalu smędziarzy. Mówię to w jakby jak najbardziej pozytywnym sensie tego słowa. To był taki specyficzny rodzaj twórczości, czyli najczęściej, no nie wiem, człowiek z gitarą, ktoś taki. Nagle pojawia się Renata, która jest bardzo, no niezwykle wyrazista. No ona jest zjawiskowa tam. Można by nawet powiedzieć, że ona nie przystaje do tego festiwalu, że ten rodzaj muzyki, który proponuje, czyli taką, no nie jest to spokojna, taka liryczna ballada. Są to jednak takie dosyć intensywne piosenki. Poza tym wyróżnia się swoim wizerunkiem. Od początku jest już to ten wizerunek takiej zdecydowanej kobiety, choć wielokrotnie czytałam w wywiadach, że to była pewnego rodzaju taka maska Renaty też, bo nie zawsze była pewna tego, co robi. Tym się przede wszystkim wyróżniała. Zarówno rodzajem muzyki, jak i nie wiem, no, wyglądem, imidżem swoim, no, tym wszystkim, takim całokształtem. Dostaliśmy propozycję z debiutów w Opolu, ale Sławek stwierdził, że to jest jakby nie ten poziom, pojedziemy na kabareto. Ja trochę nie rozumiałam wtedy w zasadzie, dlaczego nie, ale dobra, wie lepiej. Z kolei ja strasznie chciałam jechać do Jarocina. Przyszła propozycja z Jarocina od Armii. Zespołu Armia. Nie wiem, do tej pory to jest dla mnie zagadką, gdzie oni nas znaleźli, w jaki sposób trafili na mnie, panienkę z akordeonem, kontrabasem, no nieprzystającą wyglądem czy muzyką do klimatu tamtejszego Jarocina. Ale byłam zachwycona tą propozycją. Tak samo zachwycona, jak i przerażona, bo jeździłam tam wcześniej jako słuchacz i wiedziałam, na co się pisze. Wiedziałam, czym to grozi. Że śmiercią nie tylko artystyczną, nie tylko sceniczną, ale uparłam się strasznie, ja chciałam do Jarocina jechać. I to, co się tam wydarzyło, jakby wzmocniło mnie na długie lata, jeżeli w ogóle nie dało mi właśnie szansę poczucia się naprawdę mocno na tej scenie i poczucia tam swojego miejsca. Żeby tam z Jachozną być dobrze przyjętym, uważałam, że to byłby cud. No i taki cud się zdarzył. Na każdym oczywiście z tych festiwali odbiór był inny, prawda? No najbardziej żywiołowy to był chyba w Jarocinie, z tego co sobie przypominam. Rzeczywiście tam działy się cuda. Jeśli chodzi o te festiwale takie międzynarodowe, nasze polskie piosenki, czy ten sopocki właśnie, to odbiór był raczej dużym zaskoczeniem. Trudno było liczyć się z tym, że nagle spotka się tego rodzaju działalność z jakąś euforią, ale widać było po ludziach głównie zaskoczenie, no bo w tamtych czasach jedyną taką eksperymentującą kobietą z wokalem, dźwiękiem była Kora. Jakby po niej się można było spodziewać wszystkiego, ale jakby nikt się nie spodziewał tego, że wyskoczy 20-parolatka i zrobi coś równie dziwnego. W tłustych wargach jeszcze ślad tych brudnych, słonych nocy. Różowy błysk policzków zgasł. Spłynęły kocie oczy. Przed lustrem znów poranny bluz. Paleta pełna tęczy, wykroić nowe cuda z ust, nim wieczór ich nie zmęczy. Gdy rano chcesz, by nie zapomnieć, pamiętaj, mówisz to nie do mnie. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Zmęczenia odświeżony mrok, okryta pudrem broda, krzykliwa toalety woń. Odwagi zawsze doda, tabletki i przykrótki sen. Dwie kawy, pierwszy karmen, przepadną, gdy nakłada się stosownie grubą farbę. Gdy dzwonisz pytać, jak wyglądam, w łazience rodzi się Jane Fonda. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Myślę, że Sławek na pewno odcisnął piętno na zespole Jachozna. To był jego projekt. Małgorzata Szniak. Jego teksty, jego muzyka. Więc od tej strony pewnie to on był liderem zespołu Jachozna. Mariuszowi się udało. Marek Niedźwiecki. Ale też tak w tamtych czasach go trochę gorzej. Gdyby teraz Mariusz nagrał coś takiego, na pewno to by się spodobało, bo jak sam widzisz i słyszysz, co się dzieje na antenie, takie rzeczy z boku świetnie się na liście sprawdzają. Nawet Kabaret Hrabi czy Andrus, nasz kolega z redakcji. Ale wtedy jakoś słuchacze, nie wiem, mieli takie długie zęby na jakieś rzeczy inne. A to było kompletnie inne. Trochę odjechane. Raczej ona pojawiała się tutaj w audycjach autorskich, znaczy niezwiązanych, powiedzmy, z hasłem Lista Przebojów. Byliśmy na przekór. Renata Przemyk. Bardzo przewrotne, tak, i inne od tego, co się działo. Również oprawione w muzykę, która też była inna od tego, co się wtedy działo. Z towarzyszeniem akordeonu, który kompletnie był wtedy niepopularny. Czułam, że jest to coś innego, dlatego byłam tym podekscytowana. Fajna zabawa, jakby prowokacją, zwłaszcza, że przez tą swoją nieśmiałość, jak to powiedzieć, nie eksponowałam ruchu scenicznego. Mimikę też miałam dość ograniczoną wtedy. Byłam tak spięta. I tak nieśmiała, że wszystkie te choćby najśmieszniejsze teksty wyśpiewałam z mocnym głosem, z kamienną twarzą. Zostało to uznane za jakby celowy zabieg i fantastycznie współgrało. Ludzie kupili jakby pomysł, ideę i poszło to naprawdę takim, jakby to był bardzo mocny debiut. Tyle, że ja o tym nie miałam kompletnie pojęcia. Mieszkałam sobie w akademiku, bez telefonu, bez radia. Telefon był jeden na korytarzu tylko, na całe piętro. I dopiero po długim czasie dochodziły do mnie informacje. Po dwóch, trzech latach z dużym opóźnieniem, że to latało w radiach, że te utwory były bardzo znane, i Protest Dance, i Baba, i Wariat. dużo później dowiedziałam się, jak bardzo to było wtedy popularne. Do tej pory jakby też się dowiaduję, a wtedy cię słuchałem, a wtedy tam latało wszędzie. No to ja myślę, że w ogóle ten repertuar zespołu Jachowna, czy repertuar, który znalazł się na płycie Jachowna, bo trudno tutaj mówić o zespole, bo jakby samo zjawisko trwało mniej więcej rok czy półtora. Anna Saranicka. I zakończyło się wydaniem longplaya w polskich nagraniach o tym tytule, no to po prostu chyba wynikało z ich obojga fascynacji muzycznych, które wydaje mi się już teraz bardzo wyraźnie słychać, że była to fascynacja z Frankiem Zappą, Tomem Waitsem, Princem. Na tamte czasy to było bardzo odważne posunięcie. Takiej muzyki wtedy nie było w Polsce, była na Zachodzie. I stąd ten szokujący efekt, myślę, połączenie tych fascynacji z silnym głosem, z talentem Sławka do kompozycji, do tekstów, dało taką wypadkową, no. Wydaje mi się, że taką postpunkową wręcz, stąd jakby znaleźli się chwilę później po tym wygranym festiwalu w Krakowie, na festiwalu w Jarocinie. No i to tak naprawdę dało początek i jakby było takim kołem zamachowym do rozwoju dalszej kariery. Dosyć mam facetów sztywnych jak bonton, żadna to podnieta salonowy chłop. Jakaś anomalia jest potrzebna mi. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak wariat. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kraków Teatr Stu to dość specyficzne miejsce, zresztą wyjątkowo kultowe w tamtych czasach zwłaszcza, bo wtedy istniało tam studio nagrań, które prowadził cudowny człowiek Jacek Mastykarz, który też, nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, nagrywał na przykład Manam, więc on jako realizator już się zderzył z tego typu sposobem myślenia, nie był zszokowany i jakby mocno pomagał przy tych nagraniach. Tam też spotkaliśmy się z wyjątkowo taką artystowską atmosferą, bo to studio jest połączone z teatrem, w którym panuje bardzo rodzinna atmosfera, ale również taka mocno artystyczna. Zespół został przygarnięty przez to, że pracował w studio, został przygarnięty również przez Krzysztofa Jasińskiego, wszystkich aktorów tego teatru, co było bardzo miłe i na pewno ułatwiało pracę. A ponieważ to jest miejsce znane również z awangardowych przedsięwzięć, więc jakby nie podcinało skrzydeł, a działało wspierająco podczas tych nagrań i podczas pracy nad tym materiałem, który tam w głównej mierze też się rodził, bo wiele rozwiązań tam powstało na miejscu. Dziwną sytuacją aż na dzień dzisiejszy był fakt, że wokalista i w ogóle muzycy nie widzieli się bezpośrednio z realizatorem, jak to jest dzisiaj, przez szybę. Ani realizator nie widział ich, porozumiewali się tylko interkomem, także to dawało jakąś taką intymność, ale jednocześnie trochę ograniczało możliwości realizatora, który nie wiedział, kiedy wokalista zacznie śpiewać, musiał o tym informować, zanim zaczął. To nie do pomyślenia jest w dzisiejszych czasach, jak się zapewne domyślasz, i to dawało różne śmieszne sytuacje, powstawały w związku z tym. Ja nie dysponowałam wtedy jeszcze, jak to powiedzieć, zbyt szeroką gamą środków artystycznych. Tak bardzo podobało mi się, że mam mocny głos, że bywało, że go nadużywałam, że wiele piosenek było właśnie śpiewanych z takim mocnym zacięciem, czasem może zbyt wyraziście, ale do tego programu pasowało to idealnie. że to się właśnie wpisywało dokładnie w taką prowokację muzyczną, w ten żart z tą kamienną twarzą i zgrał się to w idealną całość. I to był świetny pomysł na tę płytę. Tak jak mówię, no nie do końca wszystko było idealnie świadome. To było intuicyjne, że tak to czułam. Wydawało mi się, że będzie fajnie, jak to w ten sposób zaśpiewam. Ale jednocześnie nie bardzo dało się mnie kontrolować. Zresztą to akurat mi zostało. Bywam uparta, czasem jestem trochę z gatunku tych, że na złość babci odmrożę sobie uszy. Jak jestem czegoś pewna, to idę w zaparte. Zdarzało się, że po czasie mogłam przyznać komuś rację, ale to było po długim czasie. A i to no, też nie było tak, że jakby w tym momencie byłam szczera, byłam absolutnie pewna, że to tak ma być, że to był maksymalnie prawdziwy przekaz. I myślę, że chyba publiczność gdzieś to kupiła właśnie tą prawdę. Może z początku trochę właśnie prosto pokazywaną, trochę naiwną, ale jednak szczerą. A skąd się bierze na płycie takie, teraz nazwalibyśmy to skitami, które tam się między utworami pojawiają raz na jakiś czas? Wtedy ja bardzo byłam mocno zaangażowana w ruch teatralny i takim objawieniem na tamte czasy był Teatr Witkacego z Zakopanego. Te wypowiedzi krzyczane tam z ofu, bo o nich mówisz, to są teksty ze spektaklu Teatru Witkacego, ich pierwszego spektaklu, w którym debiutowali w Zakopanem. Spektaklu takiego dadaistycznego, surrealistycznego o nazwie Kabaret Voltaire. Awangardowość tego przedstawienia bardzo mocno nasuwała skojarzenia z tym, co wtedy robiliśmy w studio. Stąd po prostu powstał pomysł, żeby to jeszcze jakoś połączyć. Zresztą potem wielokrotnie byliśmy gościnnie w Teatrze Witkacego, z którym się zaprzyjaźniliśmy. Zaprzęgać, zaprzęgać, zaprzęgać. Czesław, wolałeś mnie? Czas, kiedy jak sobie popatrzymy na historię listy przebojów, 89 rok, to był czas rockowy. Tam były The Love, Kult i takie rzeczy z boku w ogóle nie wchodziły. Mnie się to podobało, bo zwłaszcza Babę ze Słobóg była piosenką taką niepokorną, ale to nie były czasy dla takich artystów na liście w Trójce. Ona była bardzo taka wtedy ortodoksyjnie rockowa, a Renata wygrała 25. festiwal, studencki festiwal piosenki. I to kompletnie nie było po drodze. Myśmy, nie to, że omijaliśmy takie rzeczy, po prostu one nie leżały wtedy na tej półce, z której korzystali koledzy do Zapraszamy do Trójki. A to oni wtedy reklamowali, lansowali przeboje tak naprawdę, bo nie było playlisty, tylko kładło się na półkę utwory przyniesione, bo wytwórnia przysłała, albo artysta przysłał i albo się to podobało, albo nie. I wtedy nie. To nie był czas na taką muzykę Zapraszamy do Trójki. I niestety przez to przepadła ta Jachozna. Pierwszy utwór Renaty, jaki pojawił się, to był z 96 roku, czyli kiedy już odeszła od zespołu i zaczęła karierę solową. Mnie się to podobało, dlatego że ja w ogóle śledziłem wtedy studencki festiwal piosenki i lubiłem takie wynalazki, jakieś takie dziwolągi trochę, bo to było coś takiego. Tak jak mówię, no, grałem takie rzeczy tylko też wtedy w swoich audycjach autorskich, a nie pojawiały się one na liście przebojów. To było coś takiego niepokojącego w tym, co zespół, czyli właściwie Renata i Sławek przedstawili. To była nowość, absolutna nowość na naszym rynku, wtedy wydawniczym. 89 rok, też w ogóle inne rzeczy się działy. Byliśmy zachłyśnięci tym, że nagle nastały inne czasy. Zaraz potem nastąpił wysyp tych wszystkich cudownych zjawisk w polskiej muzyce rockowej, ale tu był ten taki początek z takim pazurem czegoś innego i chyba trochę dla innego odbiorcy niż wtedy Trójka miała odbiorcę, tak mi się wydaje. Piosenki z tej płyty i Babę zesłał Bułki, Tańczy na stole. To były jak na tamte czasy rzeczywiście wielkie przeboje, to się śpiewało i nie wiem, przejrzałam teraz kilka wywiadów z Renatą, wiem, że ona też z dużym sentymentem jakby odnosi się do tych piosenek, że śpiewa je do tej pory na koncertach, bo publiczność sobie tego życzy. Z czasem się śmieję, że Baba jest jakimś tak naznaczona. To jest i chyba najbardziej ta piosenka z tej płyty i nie wiem, czy klątwa, ale jest to taka pieczątka na czole trochę. Jest taki rodzaj wizytówki. Jeżeli ktoś mnie kojarzy, są ludzie, którzy znają, a to ta od baby, że gdzieś ta baba będzie mi towarzyszyć pewnie do końca tej mojej działalności muzycznej. To jest trochę tak chyba jak z Pszczółką Mają Zbyszka Wodeckiego, że jest to ta charakterystyczna piosenka, mimo że już zaawansowana wiekowo, to gdzieś ona wtedy ponoć właśnie na tych początkach była tak bardzo popularna, że byłam z nią kojarzona tak mocno, że mijają długie lata, a to ciągle jest jedna z tych piosenek, które się wielu osobom kojarzy. Jakby byłam w jakimś tam momencie trochę zła na to, że tyle innych piosenek zrobiłam, a jest pamiętana tak często ta, ale też zaczęłam patrzeć na to trochę innym okiem. Te nowe też były znane, ale to, że tamta mi była pamiętana, świadczyło też o tym, że ta moja publiczność, to też wiem przez te lata i z tych wszystkich koncertów, zwłaszcza, że w tym roku jest to 25-lecie i przychodzą ludzie po koncercie, opowiadają też o tamtych czasach, o swoich początkach słuchania moich piosenek, o tym, jak to się wtedy, co się wiązało w ich życiu z tym, jakie to robiło na nich wrażenie, jak im się podobało, jak były przy tym imprezy, było i wzruszenie, i zabawa, i jaką im to dawało siłę. I to było strasznie fajne, że z większym sentymentem jakby patrzę na to, z większą akceptacją, życzliwością. To wszystko przez te lata spaja się w taką harmonijną całość, mimo że każda kolejna płyta różniła się od poprzedniej. Nie byłam w stanie usiedzieć w miejscu, ciągnęło mnie do różnych pomysłów. Ludzie, którzy przychodzą teraz na koncerty, ostatnio w rodzinnym Bielsku było dwoje z dużą winylową Jachozną i z kasetami przychodzą i są tacy właśnie, którzy mówi, a ja to od Jachozny panią kocham, a ja to od tej piosenki, a ja to od tamtej. Nawet kompletem płyt zdarza się, że z kilkoma przychodzą. I ci, którzy zaczynali ze mną od samego początku, jakby towarzyszą mi i teraz. Są tacy, którzy przyprowadzają dzieci, nawet wnuki koncertowe już mam, przyprowadzają swoich bliskich. I to jest fantastyczne, jakby wzruszające przeżycie, jak opowiadają, że to było dla nich ważne. Wtedy było ważne, teraz jest ważne. Także ta baba to wszystko, jakby to jest część składowa tego, co się działo. To jest ważna część, ważny moment. Zwłaszcza, że miałam szansę tak fajnie mocno zacząć. Tak jak mówię, nie od samego początku jakby byłam świadoma tego, co się dzieje. Przypatrywałam się rozwojowi sytuacji. Cały czas miałam z tyłu głowy, że jestem studentką, że robię to osobioną filologię, że gdyby coś się nie udało, nie wiem, co się wydarzy, to zawsze jakby będę miała zawód. To były bardzo niepewne czasy. Mało kto się nastawiał tam wtedy na bycie zawodowcem w muzyce. Jakby wygrywając festiwal studencki, ja wygrałam 25, ale wtedy już było wiadomo, że ze znanych laureatów, z tych osób, które wygrały, to tak naprawdę na szersze wody wypłynęło kilkoro. Że to wcale nie jest takie oczywiste. Było wiadomo, że jakby wygrana nie zapewnia kompletnie niczego, że to jest loteria, czy potem się uda, czy nie uda. Czy te piosenki trafią gdzieś dalej, czy ktoś będzie miał jakby wystarczającą siłę przebicia, czy będzie miał szczęście. Tak naprawdę wszystko było ważne. Czy będzie miał do zaproponowania coś więcej. Ja wtedy miałam 3 piosenki, mieliśmy. Więc jakby na prędce później były te piosenki opracowywane sukcesywnie, aż do momentu, kiedy było ich wystarczająco dużo, żeby stworzył płytę. Myśmy rok później ze Sławkiem przyjechali właśnie z płytą już wydaną. To był ewenement. Tak się szybko nie wydawało płyt. Trzeba było czekać czasem bardzo długo. Nikt nie mógł sobie sam wtedy wydać płyty. Były tylko te wydawnictwa typu Pronit, Polskie Nagrania. Jak oni zechcieli łaskawie, no to było się takim namaszczonym, błogosławionym i była płyta. Też nie od razu. Nie miało się na większości spraw wpływu. Trzeba było mieć dużo szczęścia, żeby taką płytę faktycznie wydać. Pojechaliśmy wtedy też z płytą do Sopotu. Okazało się, że jeszcze wyszła płyta kompaktowa, która była drugą po Obywatelu GC płytą kompaktową w Polsce. Wtedy pamiętasz pewnie witryny sklepów muzycznych, gdzie był Obywatel GC w ilości 20 sztuk zajmujących całą witrynę. Wyglądało to naprawdę niesamowicie. I potem gdzieś tam ta moja druga. No to były niesamowite momenty. Cały czas cieszyłam się jak dziecko, ale jednocześnie cały czas mi się wydawało, że to jakieś takie nierealne jest. Potem zdarzył się ten festiwal, to był Brązowy Mikrofon, który mam do tej pory, mam tego Electro Voice'a, dostałam mikrofon wtedy, 3. miejsce. Rok później Karolinka w Opolu i stypendium artystyczne, a w Sopocie w 92 została jakby stworzona pojedyncza bursztynowa płyta. Do tej pory jakby mówią, gdzie pomyliło ci się, to chyba o Słowika ci chodzi, że nie było takiego czegoś jak bursztynowa płyta. Mówię, no jak Boga kocham, mam, mogę pokazać. Dostałam coś takiego jak bursztynowa płyta. Tam było z dopiskiem za indywidualność artystyczną. Coś, co było, coś, co gdzieś pozwoliło mi się wybić, jednocześnie było swego rodzaju przekleństwem i tą innością i nieprzystawaniem, ale jednocześnie odróżniało mnie od innych i może to było to, co pozwoliło przetrwać. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł. zesłał pan. Całkiem niedawno Małgorzata Szniak na moją służbową pocztę instytucji, której w tej chwili pracuję, a która nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, co robiłam kiedyś, ani z dziennikarstwem, ani z muzyką, dostałam maila od zupełnie nieznanego mi człowieka. Ja przeczytam fragment tego maila, bo jest on dość ciekawy. Przyznam, że mnie wzruszył. Dzień dobry pani. Proszę wybaczyć, że pozwalam sobie zajmować pani czas, tym bardziej, że w sprawie dość niezwiązanej z pani aktualną działalnością, jednak śpieszę z wytłumaczeniem, o co mam zamiar zapytać. Moja partnerka, której jestem nadzwyczaj zakochany, jest jedną z największych fanek pani Renaty Przemyk. W opisie jednej z płyt pojawiła się informacja, że przeprowadziła pani wywiad z panią Renatą Przemyk. W dodatku frapujący. Był to okres, kiedy wykonywała pani zawód dziennikarski dla Sztandaru Młodych. Po przewertowaniu internetu tam i z powrotem, a nawet po kontakcie z biurem pani Renaty Przemyk, nadal jestem w punkcie wyjścia, jak się zapewne pani orientuje. Nie jest to punkt pożądany, ponieważ z jednej strony mam niewiadomą, a z drugiej nieszczęśliwą ukochaną osobę. Gdyby była pani uprzejma, choćby podesłać informacje, gdzie taki artykuł można znaleźć, byłaby to nadzwyczaj wspaniała informacja. Proszę wybaczyć mój mail w dodatku tak nietypowej sprawie, ale mam nadzieję, że po krótkim wyjaśnieniu rozumie pani moją śmiałość. Było to dokładnie rok temu, w lutym ubiegłego roku. Mówię, że ten mail mnie wzruszył z wielu powodów. Po pierwsze, jakby przywołał trochę wspomnienia przeszłości, którą oczywiście pamiętam i wspominam bardzo miło. Po drugie, no, wiązał się z Renatą, którą nadzwyczaj lubiłam zawsze, lubię bardzo. A po trzecie, no, był wyrazem tak wielkiego uczucia, że człowiek odważył się napisać do kompletnie nieznanej osoby, więc przewertowałam jakieś resztki mojego archiwum i znalazłam ten wywiad, odesłałam panu, także był niezwykle wdzięczny. Taka właśnie historia, która łączy przeszłość z teraźniejszością. Mam jeszcze jedną historyjkę o Renacie i to był koncert. Koncert niezwykły, w którym uczestniczyłam jako widz, ponieważ ten koncert odbył się w więzieniu na Rakowieckiej. To też musiał być jakiś początek lat 90. Myśmy się wtedy bardzo przyjaźnili. To też trzeba zrozumieć taką jakby sytuację wokół tego. Z Adamem Galasem, który był wtedy menedżerem Renaty, i z Anią Saraniecką, i samą Renatą. Adaś chyba Galas zadzwonił do mnie i zaproponował, że właśnie, że jest taki koncert, czy ja bym nie chciała się temu przyjrzeć. I oczywiście z ogromną przyjemnością się na to zgodziłam. Także dlatego, że nigdy w życiu nie byłam w więzieniu. Robiło to ogromne wrażenie, jak tam wjechaliśmy na dziedziniec, potem jak szliśmy, te kolejne bramy się za nami zatrzaskiwały. Na tej sali byli sami mężczyźni, no i wyszła Renata. Renata jak zwykle w swojej krótkiej sukience, glanach. Tę sukienkę pamiętam miała z krótkimi rękawami, ale na to miała żakiet. Po czym, no po kilku piosenkach, widać było, że było jest jej ciepło, zdjęła ten żakiet, na sali jeszcze większe poruszenie zapanowało. No w sumie bardzo ciepło ją tam przyjęto i dopiero potem, jak już skończył się koncert, już wyprowadzono tych więźniów, ta obsługa więzienia powiedziała nam, że byli to przestępcy nawet z najwyższymi wyrokami, także no, była to taka historia, która gdzieś tam zapadła mi w pamięć dość mocno. Ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury. Przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Tańczę na stole, kiepkę zadzieram. Liczą pokera, a ja przed nimi kankana. Tańczę na stole, dzieckę zadzieram, łukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Szefą po plecach biegną ciarki, bo wyczuwają głębszy sens. W buncie potulnej sekretarki przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne pióro, proszę by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne wlecieć biuro, do kartoteki ciężki z nas, pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, kieckę zadzieram, łukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, kieckę zadzieram, łukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. To były czasy, kiedy królowało piractwo, więc nakład trudno określić. Są ludzie, którzy twierdzą, że był to nakład około 1 000 000 egzemplarzy. W każdym razie na straganach na targu można było spotkać te kasety wszędzie, między marchewką, pietruszką, kiedyś jeszcze takie stoliczki, pamiętam w Warszawie rozkładane z kasetami pod Stadionem Dziesięciolecia, pod Pałacem Kultury. I zawsze tego było mnóstwo. Wiem, że wydawca ówczesny, który przejął licencję od polskich nagrań, przy pomocy policji ścigał tych wszystkich stoikowiczów, no ale mógł to robić głównie w Warszawie, a cała Polska to już zupełnie inna historia. Wtedy nakłady były ogromne, płyt było niewiele i wszystkie się sprzedawały w jakichś kolosalnych ilościach. Sławek Wolski przygotowywał się do nagrania drugiej płyty, która miała być według niego bardzo podobna do tej pierwszej, do Jachozny, z tym, że już w tych pierwszych piosenkach, raz, że jakby taka kontynuacja jeden do jeden niespecjalnie mi odpowiadała i mnie już ciągnęło do następnych rzeczy. Chciałam robić coś trochę innego, rozwijać się, eksperymentować. Te piosenki, tych pierwszych kilka, które pokazał, nie byłam w stanie już tam się odnaleźć. Nie było w nich takiej wyrazistości, jak w Babie, czy w Wariacie. Zresztą ta pierwsza płyta też nie w całości powstała akurat specjalnie dla mnie. Wiele z tych piosenek jakby było, czekało na mnie w szufladzie Sławka od jakiegoś czasu. Jedna z nich nawet, Wariat, była ponoć pisana dla Mariusza. Było Kocham Cię jak Wariat. I jakby udało się na Jachoznę zebrać te perełki najlepsze, piosenki z tych, które już były, z tych, które były jakby zmieniane trochę pode mnie, z tych spisanych specjalnie dla mnie i wyszła bardzo spójna, fajna, taka bardzo energetyczna płyta i przy drugiej nie mieliśmy już, co już widać było po tych piosenkach, szansy na tak dobry materiał. Zaczęliśmy się jakby spierać na ten temat przy tych piosenkach tak bardzo, że w pewnym momencie jakby się okazało, że mamy zupełnie różne wizje co do tego, co każde z nas chce robić na następnych płytach. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Jachozna wspominali Renata Przemyk, Anna Saraniecka, Małgorzata Szniak i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Sławomir Wolski nie przyjął naszego zaproszenia do udziału w programie. Zaprzęgać! Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie.